यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 फरवरी 1997 को दोपहर बाद लगभग 4 बजे जिम्नेशियन मैदान इचलकरंजी में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रवचन सुना उसमें गर्भपात को आपने महापाप बताया है, तो उसका क्या प्रायश्चित किया जाए? हमें बहुत ग्लानि हो रही है। देखो, ग्लानी होती तो अपना बस चले, वहाँ और को मत करने दो। पहला उपाय तो ये है, जहाँ आपका बस चले, बहन बेटी पर, पड़ोसी पर, मित्रों पर, कुटुंबियों पर, तो ये पाप करने मत दो। कभी जो भूल हो जाती है वो दोबारा न करने से प्रायश्चित हो जाता है, तो आप तो दोबारा क्या करोगे? पर दूसरे जिसने कही है करे है, उनको बिल्कुल मना करो। बहनों माताओं से भाइयों से ये कहना है, सबसे कहना है, ऐसा आपके पड़ोस में, आपके कुटुंब में, आपके मित्रों में, आपके संबंधियों में ये कभी करने मत दो अपनी सिले जहाँ तक। अगर नहीं माना तो उसे संबंध विच्छेद कर दो, भाई तुम्हारे घर में रोटी नहीं आएगा, पानी नहीं पिएंगे, तो आपके सुधार होगा, पर आप मानोगे तो होगा ना। ये बहनों बहनों मान लेना तो बहुत काम हो जाए हमारा। संबंध जो कहते हैं संबंध, ये संबंध वास्तव में संबंध स्त्री के साथ भी है। स्त्री होने से घर कहलाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं हमारे साधुओं के, आप लोगों से कम नहीं, ऐसे ऐसा आराम ही सब, पर घर घर कोई नहीं कहता। कोई मठ कहता है, साधु आश्रम कहता है, कोई कुछ कहता है, घर ही इसके नाम ही है। भले वृक्ष के नीचे आप बैठे रहो, स्त्री पुरुष हो तो आपका घर है वहाँ। न गृहं गृह मातु गृह न गृहं गृह मा हो गृहणी गृह मुच्यते, यही गृह घर है। आपके तो क्या बात है, हमारे घर में चाहिए, घर में अब घर है ये पूरा आपका, घर की लक्ष्मी है ये, गृह लक्ष्मी मारित है, इसके आदि ने घर है, आप नहीं हो तो बाबा जी हो, बस हमारे घर है, तो ही नहीं आप। तो ये अगर कर ले काम तो ठीक हो जाए, तो माने जाओ। कोई ऐसा जप है क्या कि जो कुछ कर लिया गलती हो गई तो उसका उतना जप कर ले तो प्रायश्चित हो जाए? ऐसा हाँ, तो औषधि है, 1 लाख नाम, 1.25 लाख नाम रोजाना ले 12 महीना। ध्यान से सुनने की बात है, मैंने बताया है, मेरे को पूछी भाई रोने लग गई कि मैं आपको भिक्षा देना चाहती हूँ। भाई भिक्षा मैं लूंगा नहीं, तो मेरे को बताओ, तो मैंने बारे में बताया, मेरा मन नहीं गया, फिर उसी भिक्षा ली नहीं है। मैंने बताया है कि हकीकत ही बात है, भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है। पराशर समिति में प्रायश्चित नहीं है ऐसा लिखा है, महापाप है ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्या के समान 4 पाप है, ब्राह्मण त्याग सहित 4-5 से 4 निकृष्ट पास हो जाएंगे। ब्राह्मण की हत्या पाप, मदिरा पान, ऐसे दारू पिए, दारू पी ले तो वही पाप, ऐसे ब्रह्म हत्या के समान है। सोना चांदी रत्नों की चोरी करे तो उसके अपनी बच्चा के समान है। गुरु पत्नी का मन करे, गुरु पत्नी को स्त्री बढ़ा दे, उसके माँ ये महापात्र चार है। पांचवा है इनका संग कर ले, तीन वर्ष दो तीन वर्ष तो उसको और पाप होगा, वो पाप नहीं करेगा तो भी वो पाप होगा, उसको उसको दंड वही होगा जो ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य का मदिरा पान करने वाला का, सोना चांदी हर तरह चोरी करने वाला और गुरु पत्नी गमन करने वाला, इनका तीन वर्ष संग कर ले, वो न करे तो भी उसको दंड वही होगा, संग मात्र से दंड होगा। ऐसे पंचोग्र पाप लिखा है, उग्र पाप है ये, उनसे दुगुना पाप लिखा ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात है, और ब्रह्म हत्या से दूना पाप है इसका। ऋषि के पाप बड़ा भाई ऋषि का प्रायश्चित तक में तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्ति त्यागो विधीयते, उसको चाहे जिस ब्रह्मपात के स्थिति को छोड़ दे, सदा के लिए त्याग कर दे इसका। तो पुरुष आप ऐसे करे क्या करे, ऐसा बड़ा भाई पाप है, करना तो करूं। एक वर्ष तक 1,25,000 नाम भगवान के नाम का जप करो, बहुत बढ़िया होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, नाम जप से लाभ होगा। मैंने इतने तक पुस्तकें पढ़ी है, सत्संग सुनी है, पढ़ाया है, सुनाया है, ये करने करने में इस पर पहुंचा हूँ। एक तो भगवान नाम और एक सत्संग, इस दो के समान बड़ा भारी पुण्य मैंने कोई देखा ही नहीं है। इन दो की जितनी महिमा शास्त्रों में आई है, संतों की वाणी में आई है, इतनी महिमा किसी साधन की नहीं आई है। नाम जब की महिमा आई है, सत्संग की महिमा आई है। जल सर थल सर नव सर नाना जे जन चेतन जीव जहाना, मत गिर गति भूत बलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जे पाई, सो जाने वो सत्संग प्रभाव, लोक वेदन अनुभव, लोक में वेद में कोई उपाय नहीं, संत समागम करिए भाई, जान अचान लगे पारस गए, लोह पटल कंचन हो जाई, नाना विद बदराए गई जय, भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सुगंध लगे चंदन के, चंदन होते बार लाई। अंत ये बात कही है कि और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर कार्य राम दुहाई, सत्संग करिए भाई, सत्संग के समान और जप के समान कोई साधन नहीं है। मैंने जितना पढ़ा है मेरे जैसे समझे बताऊ, और हत्या इसके समान कोई नहीं है। प्रायश्चित और पुण्य भगवान का भजन और सत्संग इसके समान कुछ नहीं है। सत्संग से प्रत्यक्ष भीतर की गांठें खुल जाती है, भीतर की शंकाएं बढ़ जाती है, हृदय साफ हो जाता है, प्रकाश मिलता है, बड़ा भाई प्रकाश मिलता है। दूर में मन सुनिए वह महिमा है। गर्भपात का पाप तो समझ में आता है, लेकिन आपने ऑपरेशन के लिए मना किया, लेकिन इससे तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, संपत्ति का बंटवारा होगा, महंगाई के अंदर कैसे हमारा निर्वाह होगा, ये हमारी समझ में नहीं आई बात। आपके समझ में नहीं आते, आपका धन पर ही दृष्टि है, अपना जीव के मुक्ति पर दृष्टि है ही नहीं, मेरा कल्याण ये है ही नहीं आपकी दृष्टि, 84 लाख जाना दरगाह में जाना ये दृष्टि है आपकी। बोलो इसका जवाब दो मेरे को, है कल्याण की दृष्टि है क्या? लन लग जाएगी, धन लग जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, कितना दिन बंटवारा होगा, कितना दिन रहोगे आप, कितना दिन रहोगे? मैं चाहता हूँ कल्याण, आप चाहते बंटवारा। मनुष्य शरीर बंटवारे के लिए नहीं मिला है, धन के लिए नहीं मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये 84 लाख जोड़ने की जाने में के लिए नहीं मिला है। जन्मों में जाओ आप, मनुष्य में लाइन लग जाएगी तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। मनुष्य जितने होते हैं, मैंने देखा है, मैं देखता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, 5-7 आदमी है जैसे कितना व्यवहार होता है, कितना व्यापार होता है, कितने धनी बन गए हैं 5-7 आदमी। एक आदमी होगा माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, विदेश में करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, फौज में भर्ती होगा, साधु होगा, क्या करेगा बताओ, उतर उतरो। एक दो होगा तो साधु कौन बनेगा, व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, मुझे माँ बाप की सेवा कौन करेगा, अपने व्यवहार का कौन काम करेगा, आपके समाज सुधार और नेता कौन होगा बताओ, कुछ चोरे बोले खुल ले कौन होगा बताओ। एक बंटवारे की तरह दृष्टि है, सब सबसे दे, तो फौज में कौन भर्ती होगा? अभी फौज में हिंदू ज्यादा भर्ती है, अरे मुसलमान ज्यादा भर्ती होगा, और देखिए गंदा जो हो जाएगा, जाएंगे तो क्या करेंगे? आप सोचो जरा इस बात को, दो जवाब दो, लिख दे दो, ये बोलेंगे लिख दे। आपने ये बताया लाइन लग जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, आएंगे बताए मैं ढोल बजाऊ, मुंह से ढोल बजाऊ, खिलाएंगे क्या उन बच्चों को? लाइन लग जाएगी तो ठीक है, लेकिन खिलाएंगे क्या उनको? भाग लग रहा था, आपके भरोसे नहीं आता है, महान मूर्ख था, महान मूर्ख था, महान मूर्ख था, आपके भरोसे आता है बालक? अगर कहाँ गई है आपके भरोसे आते हैं, आप पालन के भरोसे करते हो, दरिद्रता क्यों भोगते हो? बन जाओ लखपति करोड़पति, महान अन्याय, महान मूर्ख था, समझ है ही नहीं, आपके भरोसे आते हैं बच्चे? आप बाप के भरोसे आए हो भगवान की तरफ से? अभिमान है, अभिमान को अहम करो, अभिमान अहम करो, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, महान अभिमान, ये महान घोर अभिमान और पतन करने वाला, संस्कृति मूल शूल नाना सकल शोकदायक अभिमान पालन कर दो, आप पालन करते हो, है हिम्मत हमें पालन करने की? मरने मत दो छोरों को, पालन कर लो, है हिम्मत किसी के? बोलो माई भाई, कोई भाई बोलो, है ताकत आप में पाल पुरुष करने की? ना है तो वृथा अभिमान कर, झूठे अभिमान फंसे, ऐसी बातें बोलो, ऐसी और शंका करो, ऐसी हाँ पालन कर लो, और क्या है, और बोलो, यही बात है ना, मैं बात करूँ तुम वहां बोल, मेरे सामने बोलो आप, मैं नाराज नहीं होगा, जोर सुन तो बोलता हूँ मैं, तुम तो धीरे सुनते नहीं आप, इस बात नाराज नहीं हो, आ जाओ भाई, आ जाओ सामने, आ जाओ और करो शंका, क्या जवाब कर दो? मैं सुनने में तैयार हूँ, मालूम तैयार हूँ, ठीक बात, सभा के बीच में आपकी बात मानूंगा, मेरा कान पकड़ के मानूंगा, ठीक है, सारी बात मानूंगा। इस विषय के दो प्रश्न थे, दूसरे सज्जन ने ये कहा है कि एक बच्चे का पालन इस महंगाई में कठिन है, फिर ज्यादा बच्चे बनाकर उनको भूखा मारेंगे, ये एक बड़ा भारी ज्यादा पाप होगा, इसलिए वो कितने भूखा मरते हैं, पांच पांच सात दस बारह बच्चे एक साथ में हुए, आपने दोबारा नहीं हो जाए, एक साथ बारह बच्चे हुए, पहले सुना है कभी इतना? एक आया अखबार में, विकसित देखा मैंने, बारह बच्चे एक के हुए, और दस दस बच्चे, बारह एक दस बच्चे तो मेरे सामने है भाई, माइया ने अभी है, या साधारण घर है, कैसी बात करते हो? ना तो है भरोसा भगवान का, ना है भरोसा प्रभु का, ना है दो हाथों का भरोसा कमर खाएंगे, केवल है पाप का भरोसा, पाप का बताओ इनको उत्तर दो, मैं नाराज नहीं हुआ, केवल तीन बोल दूंगा, जोर से नहीं बोलूंगा, और बोलो भाई दो जवाब दो, खूब दो जवाब, ला बेला ला मान, मेरे सामने शिकायत आई कि प्रश्नोत्तर मत करो, थे सुनाओ तो वो मैं सुनाऊंगा, तो यूं करो अपने, अब आज तो मैं सुना दू, रात का फिर लग समय अपने, हम प्रश्नोत्तर करो, खूब प्रश्न करो, बताओ नया समझ लेगा, राज समय दो बोलो, खूब बहुत से नया सुविधा है बाबू, मेरे उत्साह आता है, मेरे मन में तो उम्मीद होती है, दो दो चार हो जाए, तीन पांच हो नहीं सकते, जोर से कहता हूँ मैं, आप बता दो, समझ में आ जाएगी तो मान लूंगा, मैं मान लूंगा, आप तो नहीं मानते, मैं मानूंगा, पूछो मेरे साथ पूछ लो, मैं मान लूंगा, तो भाई तो आगे बोलना, अब आप अपनी तरफ से बोलना है या इनमें से बोलना है? इस बात दोनों बात मैं करने को तैयार है, आपके आपके राजी के लिए मैं समय देने को तैयार हूँ, किसने अंदा था राजी हो जाओ आप, कृपा करो, वो प्रश्नोत्तर के सामने सामने रखे, आप प्रवचन फरमाइए जितने विचार कर ले, तो विचार करो, खूब विचार सोच करके, और इनको समय दो, वो भी दे दें, मैं व्याख्यान भी दे दूं, अब एक बात इतना पाना आया जब जवाब कैसे दे दूंगा, बिना मेरे से मेरी बात कब कहूंगा। ये पुर्जा लाओ विशेष और शाम को दे समाचार ठीक तरह से कैसी बात करते हैं। उस राजा को सपना आया, सपना आया जिसमें एक ने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर रहता कहाँ है। दूसरी आ गई, ईश्वर किधर देखता है, किस तरफ देखता है, हम इधर देखे उधर देखे तो उनकी नजर से बचा ले हम अपने चाहे जो करेंगे उसका पता लग जाएगा। इधर देखता है तो हम ठीक काम कर ले अपना, किधर देखता है और वो खाता क्या है और करता क्या है। चार प्रश्न आपको और बता दो, चार प्रश्न है राजा के, चार प्रश्न है। कहाँ रहता है, किधर देखता है, करता क्या है, खाता क्या है, चार। तो सदैव राजा सभा जुट जाती तब जाया करते थे, उस दिन पहले ही जा बैठे और आवे जिसे कहे ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर किधर देखता है, क्या करता है, क्या खाता है, पूछते रहे। तो उनके पागल हो गए, क्या बात है, सबने एक ही एक बात कहे। सभा जुड़ गई, फिर पूछा बताओ फिर से उत्तर ठीक। तो राजा ने कहा कि देखो इसका उत्तर ठीक नहीं दे तो फिर ठीक नहीं होगा। जिसमें पहले ये जो साधु और ब्राह्मण है ने ये खाते हैं उपदेश देते हैं, इनकी खर ली जाएगी, बताओ ईश्वर के ठेकेदार बने हो, बताओ कहाँ ईश्वर रहता है, किधर देखता है, फांसी सही जाएगी जो ईश्वर के नाम पर खाते हैं उनको, नहीं तो बताओ ठिकाना है उसका, लोग हम ठग ठग खाते हो, बताओ कहाँ मर गए। तो उत्तर ठीक हो, ठीक नहीं मिला, सही नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, सही उत्तर देना चाहिए। घबरा गए लोग, राजा ने कहा कि अपने देश भर में डुबकी पिटाई कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। इसके लिए बाहर सभा होगी, बहुत बड़ा मैदान थिया, उस मैदान में सभा होगी। दिन निकट हो गया, आप एक मंच बनाया ऊंचा, सबके ऊंचा मंच में आप बैठ गए और पूछा कि भाई बताओ उत्तर दो सभा में, ठीक उत्तर होना चाहिए, ईश्वर कहाँ रहता है, ठिकाना ठीक बताओ, कहीं देखता है, अरे क्या करता है, क्या खाता है, बताओ। सब लोग चुप हो गए और ठीक नहीं उत्तर होगा, सही उत्तर नहीं होते दंड देंगे और उत्तर नहीं दे तो दंड देंगे। सब लोग चुप हो गए, देखने के लिए आए बहुत से लोग देखने के, साधु ब्राह्मण पर आप पता गई ईश्वर के नाम से खाते हो तो बताओ ईश्वर पता बताओ। सन्नाटा छा गया, एक बाबा जी लंगोटी पहरे हुए, काला कम्बल हाथ में, उसको घुमा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे। तो राजा ने कहा कि सब चुपचाप बैठे बाजा बाबा को क्या मिल गया, क्या बात है, कैसा नाच रहा है, आजू बैठ जाओ बाबा जी पूछो। तो जाकर महाराज खुशी किस बात की है, कि रंजगी किस बात की है, काय बात की खुशी है, कि दुखी किस बात का है, आनंद ये सब देगा। तो क्या पूछते हो, कि महाराज राजा का प्रश्न है, आज सब चुपचाप हो रहे हैं, इस बात का दुख है, उत्तर नहीं आ रहा है इसका, क्या कहते हैं, कह रहे हैं भगवान किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। राजा पूछते हैं, राजा मैं पूछता हूँ, राजा पूछता है, चलो आप चलो मैं चलू, मेरे पूछना तो मैं चलूंगा, उनके पूछ वो आवे, पूछना तो उनको चाहूँ मैं, जिसको पूछना है वो यहाँ आवे। कि महाराज सभा है, सब में कैसे काम चलेगा, वो यहाँ आ जाए कैसे बात हो गई, आप कृपा कृपा धारो। अच्छा चलो राजीव बाबा जी आ गए, अवसर देने बाबा जी देखो तो चार पैड़ी नीचे रह गए, नीचे रहकर खड़े रह गए। क्या पूछते हो, कहते महाराज परमात्मा कहाँ रहते हैं, दही लाओ दही दही दही दही दही लाओ, लाओ दही लाओ, मंगा दर्शन दे, दही लाओ भाई, दही लाओ, दही का लिया कटोरा बड़ा, इसमें क्या है? इसमें दही है। अरे दही में क्या है? दही में खटाई है, पानी है, घी है। बताओ घी कहाँ है? बता बता घी कहाँ है? बात घी बता बता बता बता घी कहाँ? ये बता घी कहाँ है? ये महाराज यू थोड़ी घी है, तो घी तो इसमें परिपूर्ण है, तो घी इसमें व्यापक रस रहता है। भगवान ये रखते हैं दही में भी, जैसे दूध में दही में घी है, इस तरह से परमात्मा सब जगह व्यापक है। बोलो अब कुछ बुरा बोलो भाई, अब क्या बोल हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सच्ची बात है, प्रेम तो प्रकट हो ही मिल जाना। महाराज वो देख देखता किधर है, दिया लाओ, दिया दिया दिया, दीप लाओ, दीपक लाओ भाई, दीपक जगह ये किधर देखता है? दीपक किधर देखता है बताओ? कि मैं किधर क्या देखते, चारों तरफ प्रकाश है, तो दीपक के चारों प्रकाश है, परमात्मा सब ये देखता है। तो महाराज वो खाता क्या है? कहते दो प्रश्न को उत्तर तो मैंने आकर दिया तेरे को, दो प्रश्न उत्तर तुम आओ यहाँ, दो उत्तर तो मैंने दे दिया, अब दो प्रश्न को उत्तर तुम आओ, मैं क्यों दू तुम्हारे पूछ लेता हूँ। राजा उतरे, हाँ एक दो पर इनका हाथ पकड़े, नया झटका दिया, तत्तर तक नीचे चले गए। अब आप लोग बैठ गए, तुम्हारा मेरे पुत्र का समझ में आया नहीं उत्तर, क्या करते हैं? राजा को रंग, रंग को फकीर, फकीर को रंग, राजा करते हैं, ये करते हैं। महाराज एक उत्तर बाकी है, क्या है? क्या वो खाता क्या है? अभिमान को, ये साधु और ब्राह्मण बड़ा अभिमान करते थे, सया चुप रह गया ना, बड़े बड़े अभिमान खा जाता है। रावण ने ऋषिपुर शंकर मरे, बड़े बड़े हृदाक्षर हृकशपुर हुए, सबके अभिमान को खा गए, अभिमान खाता, अभिमान भोजन है उसका, खा जाएंगे अभिमान को, जो अभिमान करेगा उसको खा जाएंगे, ये भोजन है भगवान का, जो अभिमान मैं हूँ मैं, दे दे मूसा था गरीब मारता है, कर पुटियरा पाओ घर झख मारता, धन जो बोले चादरी ये तो जानो ठग, मते करो रे मानी मथे पुटिया वाला पग, पिट सूत उताना रामायण में वो जाता है तो ऊपर को पैर कर देता है कि आकार गिर जाएगा, लोग दब जाएगी, लोग दब जाएगी, छोटा सा होता है था। पुटी पक्षी होता छोटा, मैंने देखा छोटा सा होता, ऊपर पैर रखता है, ऊपर क्यों लगाएगा, आकाश गिर जाएगा, आकाश थोबली लगाई है, लेकिन सब लोग दब जा रहे हैं, ये खाएंगे क्या है? ये पुटिया वाला पग है, धन जो बनो चातुरी से मर जाओगा तो कौन करेगा? तेज पालन करो। एक संत थे, कहानी से चीज समझ में जल्दी आती है, एक संत थे गांव के बाहर रहते थे, लोग सत्संग कर जाया करते, सब लोग जाते महाराज से कई भी जाते, एक स्वामी था घरबारी स्वामी, मंदिर पूजा करता वो भी जाया करता, तो बाबा जी ने व्याख्यान किया भाई सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, सबको दूध देते हैं, कहते भगवान की कृपा से सब पालन होता है। तो वो बोला कि महाराज भगवान पालन करते ठीक है, परंतु तो मेरे तो 5-7 बालक है, मैं करता हूँ तो होता है, घर में कुछ है नहीं, महाराज मांग कर आता लाता हूँ, कोई मजदूरी करता हूँ, काम चलता है, पालन होता है, नहीं तो मर जाएंगे। उसको कहा मेरा अच्छा तेरे को बात बताएंगे, तुम अकेले हो, उसको तो कहा प्राण रोकना लिखा दिया, प्राण प्राणायाम करना सिखा दिया, सिखाकर ये युक्ति बता दी, युक्ति बता दी, देख देख वो गया स्नान करने, वो कई 5-7 आदमी साथ में स्नान में कर गया, स्नान के डूबी लगाई और ऊपर अरे डूबो रहे डूबो, भीतर ही भीतर पानी में चला साथ में, सांस रोकना आता ही था, महाराज ने सिखाई दिया और डूब गया एकदम, और भीतर ही भीतर चला गया मील भर, जाकर जंगल में बैठ गया, बाबा जी जैसे कैसे किया। रात पड़ी जब जंगल मार बाबा जी के पास बैठ गया, बाबा जी के बैठ जाओ, भीतर कुटिया में बैठ जाओ, रोटी मिल जाएगी पानी मिल जाएगा, बैठो। लोग गए महाराज, वो गिरधारी दास का तो कुटुंब क्या हुआ के महाराज डूब के मर गया। तो भाई मर गया और बोले भाई बंधु कोई नहीं है, भाई बंधु महाराज कि लुगाई बड़ी भोली है, लुगाई कुछ नहीं कर सकती, जा रहे सो रहे है, ये तो कीड़ी नगरे आग ला गई, नुकसान हो गया, वो तो सोरा मर जाएगा। अच्छा तो भाई क्या किया जाए, हमारे क्या क्या किया जाए। तो भाई आप लोग देखो कि महाराज घर में है नहीं कुछ भी, जमीन जायदाद कुछ बिक्री के गहना कुछ है नहीं, तो भाई कैसे होगा, क्या बताओ कैसे होगा, कैसे होगा भाई, कोई कमाने वाले तो आप विचार करो। लेकिन बोले महाराज विचार क्या करें, आप विचार मत करो, हम करेंगे सभी सभी भाई इकट्ठे हुए, बनिया इकट्ठे हुए, क्या कौन क्या करता है, क्योंकि वो मैं देता हूँ, चीनी मैं देता हूँ, चावल मैं देता हूँ, दाल मैं देता हूँ, घी मैं देता हूँ, कपड़ा मैं देता हूँ, काफी ढेर लग गया। ये क्या महाराज मेरे पास कुछ है नहीं, तो तुम प्रबंध करो, ये सब ले आओ, हमारे जो आपका भवन है धर्मशाला है उसमें सब रखो, और भगत पर 15-20 दिनों से जाकर सामान सब दिया करो। ठीक है महाराज, ये काम मैं कर दूंगा, और थोड़ा लगा रख दो, अब सामान रख दिया, अब महाराज को दे दे। तो महाराज चावल और चीनी घी चावल सब चीज पापड़ मंगोरी पड़ी तो सब साग पात सब जो चाहिए गृह को भोजन में सब प्रबंध कर दिया, अच्छी तरह से आने लग गया, दशा कर दी गई। अब सब महाराज पूछे रहे क्या बात है, महाराज क्या क्या बात है, घर में कोई अभाग्य होता है सब दुख आते हैं, और वो मर जाए तो सुखी हो जाते हैं। गिरधर दास वो ही था जब तक बेचारे दुख पाते थे, मैंने भी तो मर गया महाराज, परंतु बेचारे वो दशा कर गई, आपने कृपा करी, आपने कृपा से खाने पीने का सब पर दूर दूर गया। अच्छा कैसा जो भाई ऐसा कर दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, अभी कोई आप आता है जो तो आप करोगे कि नहीं, अभी कोई आप आता है जो तो आप करोगे कि नहीं, ये कोई असंभव बात नहीं है, ऐसा तो सामने कर दिया, जरूर कर दिया, क्यों मेरा ठीक आदमी हो गया। ठीक है भाई, उस दिन हो गया, फिर तीजा कर दिया, बारवा कर दिया, सब सब हो गया, वो सब समाचार महाराज कर बैठे सुने, वो महाराज तो सब वो अभाग्य एक ही था, सब कुटुंब दुख पा रहा था, अगर कारण से महाराज दशा सब ठीक हो गया, महाराज आठ बजे ही एक। अच्छा रात्रि पूछा रहे क्या बात है, सोने भी नहीं, सब काम ठीक हो गया महाराज, तो आपकी कृपा से हो गया महाराज, नहीं तो मेरी स्त्री की योग्यता है, अभी वो मांग ला रहा ऐसी योग्यता की नहीं, बच्चों का क्या दशा क्या होता, ये आपकी कृपा से हो गया, कृपा देख भगवान के लिए, मनुष्य कृपा कुछ नहीं, मैं कितने दिनों से पैदा हुआ कितना मर जाऊंगा, पर से ये पालन करने वाले भगवान है, भगवान विष्णु की पालन करने का वो पालन करता है। कुछ 15-20 दिन हुआ, उसको लाओ भाई, तुम लोगों को सुना हुआ कुछ, वो बैठा भीतर, मुझे भाई क्या बात है महाराज, कैसे काम चलता है भाई, जब पति कमाकर लाता था काम चलता था, महाराज आपकी कृपा से चीज का कोई घाटा नहीं, मैंने कहा घाटा है ही महाराज, वो तो कहां से आ गए, मैं चीज वस्तु कोई घाटा नहीं, अच्छी तरह से कोई कोई कमी है भाई, कहना महाराज आपकी कृपा है, मेरी कृपा क्या हुई, मैं तो कोई एक दिया नहीं, मेरी क्या कृपा है, नहीं महाराज आपकी कृपा, सत्संगों ने ऐसा प्रबंध कर दिया है किसी चीज की घाटा नहीं, साग पति तुझे पैसे भी दे देगा, साग लिया कुछ लिया छोरों को खत्म के लिए पढ़ाई के छोरों का प्रबंध हो गया, और फीस भी वे दे देते हैं, कपड़े भी वे करा देते हैं, और उन्हें खर्चा हाथ खर्चा भी दे देते छोरों को खर्च हो चार आना पांच ऐसे ठीक चलता है, सब काम ठीक हो गया। सुनेंगे मुझे पूछी महाराज क्या करो, एक मिल रहा घटा वो तो पूर्ति हुआ भाई, ठीक बात ठीक रहती है, और तुम्हारा सब काम ठीक है। अब एक दिन कहा तू जा रहे रात्रि में जार मिलिया, मिलो क्या महाराज को, काम हो गया नहीं तेरे पैम फिर जा, रात में फिर जा, सब सो गए तब आडा बंद आडा खटखटाया, कौन है कि गिरधारी दास कैसा आया हो कि मैं सर से मिलने वाले, नहीं थे थान मकान, थारे थान मकान जाओ बताओ, सर छाती फट जाएगी मर जाएगी आप पता रो या बताओ, मैंने चिंता है सर क्या देने कि सब काम ठीक है, अरे कोई दुख है दुख आप आया हो और कोई दुख नहीं है सब सुख है, थोड़ा बच जाएगा कहीं कृपा करो बना, और मैं मिलना चाहू कि नहीं तो कह चाहो थे कि फिर माता जी को दई जाएगी सोरा डरेगा मैं भी बहुत हो गया फिर बता रहा बोल क्या डर गया है महाराज बस लुगाई कहती है फिर आराम नहीं कभी, मैं कह रहा था क्या दुख है दुख दर्द मैं देख रहा हूँ सोरो मिल लू क्या नहीं कृपा करो फिर बताना कभी थारे थान मकान जाओ था, अब किस रिपाल होते बताओ आप चिंता करते हो समझे समझे नहीं तेरी बैठ गया आप सबकी बैठती है सब बातें बैठती है सब बातें बैठती है, यू समझो मैं तो आज का व्याख्यान लगाता हूँ करता हूँ और मेरे भाई ऐसे हैं वे हैं अब नहीं है कई है भगवान देते हैं हमारे भी काम चलता है हमारे कहते तो आप व्याख्यान देते हो शंकरनाथ जी महाराज थे व्याख्यान देते नहीं रात्रि में राम राम करने आते दो चार पांच सात आदमी ज्यादा नहीं उनको नींद लेना तो डंडक मारते हैं नीलता है फिर आते हुए पांच सात आदमी जहां रहते राम राम कराते मथानी एक बीमार थे बीमार हो गए वहां पर राम राम कर राम राम कर बैठा जाओगे तो ज्यादा बीमार है उठ नहीं सके तो किसी माई ने उठाना था अरे रांडा छुए रे मने रांडा छुए रे मने रांडा छुए बिचार दया कर बाबा जी से उठा उठा दू मने रांडा छुए रे निर्वास हो किधर हुआ वह शरीर शांत हो गया फिर मेरे साथ रहते थे क्या क्या बताऊं वाली बातें विचित्र है जोधपुर में सभा भरी थी उस समय मेरे थप्पड़ी मारी सभा में शंकरनाथ जी ने भाई को थप्पड़ मारे तो आप सर हो गए कुछ मेरे थोड़ा सा बड़ा था ज्यादा नहीं पांच चार वर्ष बड़ा था बड़ा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं था मैंने प्रेम बहुत रखा मेरे साथ स्नेह बहुत प्यार करते थे मेरे से कहता देखो तुम भी करो हम भी करते भगवान किसको पहले मिलेगा किसको पहले मिलेगा ऐसे करते थे राम राम करते ये दो बातें कोच और चौक बात ही मैं घड़ी कोच हुई या तो घड़ी कोच ही होगी मैंने खराब हो जाए ना अरे घड़ी कोच ही होगी वो धो लो कोच ही होगी क्या महाराज आए तो सासु सुन रहे अरे कोजी अरे कोजी अरे यार कोजी अरे आप भाषा ही मरे क्या तो सासु से अरे चौकी अरे चौकी दबा में बैठो लोग फर्श कोज दबा मुझे कोज कोज दबा थर गिला तो चौक डबो अरे फर्श फर्श गिला से कोज कोज कोज डबो कोज कोज मदरा मार्स कोज कोज डबो कोज कोज थर्ड क्लास में बैठा था फर्स्ट में कहता था अब आप सुनो सभा में मेरे भी थप्पड़ी मार सकते हैं तो उनको क्या डर है उनको करेंगे क्या चौकी तरह रहता सब बड़ा आदर करता वैष्णव को बनाया वैष्णव को संत होंगे सदन होंगे ही हमें आप जहाँ एक बाणी घर में रहते थे उसने कहा हमारा हमारे घर में रहते हो वो वही और जगह रहता था सुबह जल्दी उठ करके गलिया मारते बहुत दूर गलिया साफ कर झाग भी देता गलिया साफ कर देते पता नहीं करते अपना कोई आप दूर कर रही गलिया साफ कर दे रही पास रहते पुस्तक रखते थे पास में, एक बड़ा बक्सा जिसमें शेष जी बहुत पुस्तक रखते पढ़ते थे, व्याख्यान भी नहीं सुनाते है, पढ़े लिखे भी नहीं थे, यहाँ गंडा मारते थे खोजी तो निर्वाह होता है। ये हमारे देख मेरी बात है, वैष्णव के सज्जन होंगे यहाँ पर, आप पूछ लो शंकर नाथ जी नाम था उनका, समा सके था भिक्षा लाए लोग दूध लाए बहुत सा उठा कर भगड़ बैठ गए बहन का दूध खा लिया है भगड़ पाई दूध खा लिया तुझे जो कर देते आपने देखा ही है शंकरनाथ जी को बहुत परिचित है, वैष्णव में रहते थे बहुत बार, कभी गाय रहते कभी कहीं रहते कभी बीकाने भिन्नाश्रम में रहते, ठीक तरह से पालन होता कोई कमी नहीं रहती, पैसे लेते नहीं थे चीज संग्रह करते नहीं थे, पुस्तकों में संग्रह था उनके पुस्तकों पढ़ते थे। तो ऐसे मैंने देखे है कि ये जो है कि हम पालन कौन करेगा वृथाभिमान है, सुख से दुख से न को विदाता परो ददातीत कुबुद्धि रेशा अहं करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोके, सुख से दुख से सुख दे दिया उसे दुख दे दिया उसे दुख दे दिया शुक्र दुख दे दे भगवान ही जीता हूं, भगवान के जीते जागते हुए प्रजा में कोई किसी को दुख दे दे फिर भगवान क्या हुए, कोई नहीं दे सकता दुख, दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, ये महाराज लक्ष्मण जी ने निषादराज गुरु को रात्रि में कहा है, जिस रात्रि में पहले भगवान ठहरे वहां लक्ष्मण जी के संवाद हुआ, नहीं कौन सुख दुख कर दाता जिसे तो कर्म भोग सब भ्राता, ये रामायण उसी के तुम्हें अहम करो मेरी वृथा भी माना, मैं करता हूँ मैं पालन करता हूँ मैं करता हूँ, क्यों बोझ उठाओ भाई पालना करो कोई और करो एक और है, आप सिर्फ बोझ लेता हो आप खुद मुक मुक मुफ्त में भरा मरते, एक आदमी था ऊंट पर चढ़ा हुआ था तो पिछाड़ी पर बैठ गया आगे बैठे गठड़ी झगड़ी ऊँट चलता था चलते चलते पिछाड़े का ऊंट पर भार बहुत हो गया सिर पर ले गया, सब सुर पर भार क्यों लिया है कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया इस बार सिर पर लिया है, अब कहना है अब मेरे हसीर पर है तो मैं तो ऊंट पर हूँ पर भार तो ऊंट पर नहीं है, ऊंट में दो जगह था एक जगह आ गया ऊंट में फर्क पड़ा, ऐसे ऊंट के तो फर्क पड़ता नहीं भगवान के तो फर्क पड़ता नहीं, आप भारा मरो भले ऊंट लगू जब मैं पालू सदर मैं पालू तो क्यों बोल जाओ मरो पगड़ी उतार करते खुले हवा लगे सुबह काम करो रात दिन, एक भाई मिले थे उन्हें कहा कि मैंने व्यापार किया व्यापार में भी पैदा हुए छोरी का संबंध के लिए ब्याह किया और ना पाई शहीद उतर ही लगा जितना मैंने पैदा हुआ, वंश दर्जी केड़िया बड़ा सेवा भाव था उनका, कलकत्ते में कोई बस जा तो राम राम बाबू राम राम एम्बुलेंस बुलान था एम्बुलेंस ब्रह्मांड के लिए कोई जिस बुला लेते एक रुपया देते थे राम राम बाबू एम्बुलेंस आ जाती रात्रि में जागते थे रात्रि में भ्रम करते थे मेरे को ले गए रात्रि शीत का हाल देखोगे फुटपाथ पर पड़े हैं आदमी दुख पा रहे हैं बार दाना है बोरा फटा फटा ले लगा वे लगा करके उठाते थे रात्रि में कौन देगा कौन नहीं है कोई ले जाए तो लूट ले जब जा रहे हो शतंग उठा देते सेवा का काम बहुत करते थे वर्षीधर जी, वे कहता था मेरी छोरी थी बीमारी हो गई स्त्री थी उसमें कहते बकरी का दूध कलकत्ता में बकरी का दूध महंगा मिलता है बकरी का दूध मेरा छोरी का स्त्री का पालन होता है इतनी पैदा होती दलाली में और आज एक मैं हूँ इतनी पैदा होती दलाली में दलाली पैदा इतनी होती दलाली में जो खर्चा ज्यादा होता है पैदा ज्यादा होती है, अरे खर्च भाग मोटो है आप जाना ही हो कहते ही हो तो खर्च जरूर है तो खर्च नहीं आएगी चीज नहीं आएगी भगवान रीति देवल है, हम आते हैं पेट में तो माँ के यहाँ दूध पैदा हो जाता है, नहीं तो बालक कैसे पढ़े बताओ, ये प्रबंध आप करते हैं छोटे बालक हो कल्याण लग जाएगा पाएगा को क्यों बेटा भरा मरो भाई पालन वाला हो रहे पालन शक्ति भगवान विष्णु है और ब्रह्मा शक्ति उत्पन्न करने वाली तो आप उन शक्तियों का तिरस्कार करते हो अपमान करते हो भाग्य के भरोसे सब कुछ होता है पर आप निजय नहीं करते। अब ध्यान को बताओ एक बात और बताओ मैं एक वैद्य थे उसके वैद्य के पास एक रोगी गया कि महाराज मेरी आंख भी बड़ी पीड़ा है आंख दुख रही बड़ी पीड़ा पेट दुख रहा पेट भी बड़ी पीड़ा देखा आंख दे गई लेट आया पेट देखा ठीक है इतना इंतजार महाराज अरे क्या है तुम्हारी आंख दुखती है और पेट दुखता है वैद्य ने कहा एक ही हवा चली एक बीमारी हो गई किसान हमारी बीमारी है ठीक है उनको देखा थी फिर से देख दिया जाओ दे लो कौन सा दवाई दे लो देख दिया उन्हें दवाई दे दी एक दे दी दवाई आंख बजाने की पुड़िया कि ये तुम शाम बोते रात्रि में जब सो तुम आंख में अंजन कर लेना अंजन करके थोड़ी देर आंखों में ऐसे ऐसे करना गर्म गर्म पानी निकल जाए फिर सो जाना चुपचाप फिर आराम देना आंख सो जाना ठीक हो जाएगी। और ये सुनो था ये दादू पानी में आज सुएगा छटांग छटांग रह जाए उसमें चढ़ करके खेल मत करके पी जाओ मुझे दोनों दे दी दोनों पुड़िया दे दी ले गए। अब वो पुड़िया दे तो ले गए ले गए एक तो एक ने तो जैसा महाराज ने कहा वैसे ही किया दूसरे ने किया तो वैसे ही पर पुड़िया बदल दी पुड़िया जो आंख में लग रही थी वो डाल दी पानी में वो तो पी गया पेट में और कुचरा कचरा था नहीं वो जब कूट गए वो थोड़ा डाल दिया आंख में अब आंख में ऐसे भी फूट क्या दशा होती है आंख दूखती पड़ जा कचरा दूख अब पेट में ठंडी दवाई थी आखिरी अच्छी अपनी जो पेट में अब पेट में चली सुने अब छटपटा भी करे अरे वैद तू कहता दवाई नहीं दूख कह देता तो क्या हल था तेरे बाप को मैंने तो मारा नहीं मेरे को दुख हो गया मेरी मेरी बीमारी बढ़ाई दी क्यों तेने बोल मेरा क्या कसूर हुआ मैंने तुझे अपराध किया कहते मैं दवाई नहीं दूंगा तो बढ़ती तो नहीं कम से कम आंख की पीड़ा बढ़ गई पेट की पीड़ा बढ़ गई एक दवाई लेने से बढ़ गई तो ऐसी दवाई दी भाई बीमारी बढ़ गई रात में गाड़िया देता रहा सुबह जल्दी उठा और पहुंचा वो पहुंचे फिर वैद्य जी आए दवाई बोला अरे क्या हुआ क्या हुआ मेरे को पूछा तो तेने किया हुआ हुआ किया क्या हुआ पूछता मेरी आंख की बीमारी बढ़ गई पेट की बीमारी बढ़ गई अच्छा तो बड़े जैसी तो कोई बात नहीं मैं बात नहीं है तुम कहते हो मैं भुगत भूगत मेरे को पता है बड़े जैसी बात नहीं है तो उन्होंने देखा क्या बात है इतने वो दूसरा आ गया कि तेरे कैसे मारा तो मैं आराम आंख में भी आराम है पेट में सुबह दस्त लगे तो पेट साफ हो गया पेट में भी आराम है देखो देखो इनके पैसा ये पैसे वालों को दी बढ़िया चीज अरे मेरे पैसा पास में भी बढ़िया चीज थी मेरे पेट में मेरी बढ़ा दी इसकी बीमारी ठीक कर दी तो मेरे पास पैसा नहीं तो ना देगा दादा मेरे को क्यों मैं बढ़े ही ऊपर अरे बढ़ाई कैसे पूछा अरे क्या दवाई दी महाराज एक ही दवाई दी थी तो तेरी दवाई कैसी थी पुड़िया पटकी है तो दवाई ली गए कहां से कि तो इतनी आंख मारती नहीं आंख मारा कर जाओ तो कचरो मारे दूसरे दूसरे पी गया पेट में वो पी गया अरे कहा उल्टा तो काम तुम करता है अरे वो मत देता है मेरे को बुलाना है पेट में पीने ले आंख में आंख ले रही पेट में निकालो उसको हर मिनट आदमी निकालो निंदा करता है मेरी कहते दिया काम तो उल्टा तू करता है निकाल दिया ये तो है कहानी। अब इसका अर्थ बताओ मैं इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया और कौन दिशा को जाना मुझको और किसको देख मैं ललचाया कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया सबकी आंख में जो छाया आंख की बीमारी है आपके हमारे सब लोगों के दो बीमारी है, एक तो आंख की बीमारी है, एक पेट की बीमारी। आंख की बीमारी भी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन मालिक है, किसने रचना की है, क्या है, ये सुनता ही नहीं, सुन है ही नहीं, सूरदास का सूर है ही नहीं, हम दोनों के लिए सूर है ही नहीं। आँख खराब हुई है भाई तो आँख की बीमारी भी ये है, सूझता नहीं कैसा हूँ मैं, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, हाँ ऑपरेशन करो, हाँ काटो, हाँ बाटो, गर्भपात करो, आँख नहीं, आँख फूट गई बाबा, आँख दशा क्या होगी, सूझे तो सूझता रहे नहीं। एक विद्यार्थी क्या कैसी पढ़ने के लिए उसे पीछे बाप ने भेजा पत्र पंडित जी के नाम से, मेरा कैसा पंडित तैयार हो गया है, कि तुम्हारा पुत्र तो बड़ा पंडित हो गया, बड़ा पढ़ गया, बहुत होशियार हो गया, दो बात के सिवाय पूरा पढ़ गया पंडित है। पत्र लिखा कि दो क्या कमी है, तो लिखा कि आप में तो अकल नहीं, दीजिए मानता नहीं, और पूरा विद्वान है, बढ़िया लिखा है। एक बीमारी है सर, आप में तो अकल नहीं, दीजिए माने नहीं, अब क्या करे, उसको बुरो नहीं मानोगे ना, मूर्ख ने कूट लो शोर वो समझा वो दूर, अब किसे समझाओ, अब सब बढ़ गया, तैयार है, दो बात ही कमी है, खुद में अकल नहीं, दूसरे अज्ञा शब्दा रसन से आता मैंने सी नाया लोगों से ना पड़ोसन से आत होना, यह चौथा अधिक 40वें है समाज धारा है, गीता की समाज धारा चौथा अध्याय 40 समाज हो गया नहीं, चार साल समाधि असमानित कर रहा है, अज्ञ से अश्रद्धा अज्ञ जानता नहीं और कुछ मानता नहीं, संशय तो भीतर संशय भरे, संशय मिट जाए तो कोई बात नहीं, संशय तो भरे हुए है, यार जानता खुद है नहीं, अभी मानता है नहीं, अब मेरे दूर कैसे बताओ, जिसे संशय नहीं है तो ठीक बात, संदेह भरे हुआ यार, ना जान क्या ना मानता ना सही जानता, ये बीमारी हो रही है। अब पीछे आते हैं बात, ये जनता की दशा हो रही है, तो कहते आंख की बीमारी हो गई, ऐसा अंधेरा, कौन हूं मैं, कहां से आ रही, कौन दिशा को जाना, मुझे मैं कहां जाता, किसको देश में ललचाया, यहां बैठा हूं, किसके भरोसे बैठा हूं, जीने का भरोसा है नहीं, निश्चिंत बैठा है, सुनिए मत भूले मन मोह में भांदू बदले पीव, क्यों बैठो संग्राम के दू भी देख लियो, मत भूले मन मोह में भांदू भरले पीव, क्यों बैठो अग्राम संग्राम के तू ऊंडी देकर दीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने छोड़ा थे कुछ रेवन गेला, पहले बैठे रह जाए यही ऐसे बैठे रह जाए, होश है कि नहीं, मृत्यु लोग है मृत्यु लोग, मरने वाले लोग रहते हैं या मरने वाले रहते हैं, आप भी जब कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम, कौन पालेगा, आप तो बैठे रहोगे, आप पालते रहोगे, मरोगे नहीं, गिरधर का सारी बात होगी, आप पालते हो, बाधा देते हो बाबा बाधा, उन्हें भाग्य क्या मिलेंगे बेचारे में, वो मर गया तो सुने तब गिर गया। एक बात बताई तेरी कहानी एक बहू की बताई थी, तुम दादी सरस्वती क्यों बैठे याद है कि नहीं, फिर बता देगा अब तो मैं हमारे कड़ा की सुबह यही पेशा है हमारे पास और क्या है भाई, ये बताते हमको तो ये अंधेरा आंख में है, आंख में ये अंधेरा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्वयं तो जानते नहीं, आंखों में अंधेरा, या दूसरे की मानते नहीं, अब क्या बताऊं, बताओ कोई इलाज बताओ, आप कहा तो किसी कहना मानो, अरे कहा स्वयं जानो, स्वयं जानो ज्ञान का मार्ग है, कहना मानो भक्ति का मार्ग है, सेवा करो योग का मार्ग है, योग अस्त्रियों में आप जुटाती हूँ, योग कहे भगवान ने बड़े कैसे पालन होगा, कैसे होगा, गिरधर दास के कुटुंब का हुआ नहीं पालन, कैसे हुआ, कोई अटका लगा से होता है, उन्हें कहा महाराज हमारी स्त्री भोली सोचे सब पालक है, कोई नहीं है पालन करना, तो तुम प्रचार करते हो जो क्या दशा हूँ आप ही पालन करने वाले हो, कौन पालन करेगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका हमारा किसने पालन किया है? ना कोई ऑपरेशन था, ना नशबंदी थी, ना भूख था, ना कुछ नहीं। आप हम पालित हुए हैं कि नहीं? छह छह सात सात बालक थे, पांच सात बालक, सात बालक सबके, अभी आठ आठ बालक, अभी सात आठ बालक। मैंने कहा भाई नहीं कराना, कोई नहीं करूंगी। मेरे सामने पांच बालक साथ हुए, एक साथ पांच बालक। आप करते हैं प्रकृति का सामना, प्रकृति आपके साथ है। शिकागो में कहा बारह बारह बालक हुआ 48 घंटा में, एक बालक हो गया, फिर कुछ देर बाद तीसरा बालक गया, दूसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा, 48 घंटा में बारह बालक हुए। अखबार में आई है, आपने पढ़ी नहीं, हमने देखा चित्र देखा होगा। अब बारह बालक कैसे पालन करेंगे? बोबा तो दो ही है, कट तू है बताओ। ऐसा नहीं कि 24 बोबा हो गया उसके। अरे किस तरीके से पाल, भगवान पाले भाई, अभी मान कर मैं पाल रहा, फिर पाल हो जाए, माँ मर जाए तो कौन पाले? ये हुए नहीं महाराज, वो क्या ये विदेश गए, वो क्या नाम, अपने बच्चों को छोड़ मिल गए, पंजाब गए, प्रसिद्ध एक सदस्य जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद उसका नाम था, और बादशाह कहते थे रामतीर्थ, रामतीर्थ उन्हें बादशाह कहते थे। रामतीर्थ ने क्या किया, कई छोटे बच्चे थे तो आपने सुनी हुई कहानी, छोटे बालक थे, उन्हें उतरंग दिया, मैं तो जाऊँ आज भजन करूंगा, इसलिए मैं साथ चलूंगा, नहीं तुम कोई जीवन दे तुम रहो, नहीं सर आप जाओ, मैं जाऊंगी, तो बार बार सड़क रहे ऊपर बैठा दिया और चले गए। बड़े बड़े वकील हो गए, बड़े पढ़कर तैयार सो गए सड़क पर, सो गए सड़क पर और चले गए, भजन करेगा हुए इस्तीफा से चलेगी किसान से छोड़ दिया बालकों को, कह देंगे रामतीर्थ मर गया, बोल रामतीर्थ मर गया, बोल स्त्री बोल रहे इस तरह से मुश्किल है, बोल कैसे कहते सामने खड़े, कह देंगे मर गया राम मर गया। बड़े बड़े विद्वान हो गए, अच्छे हो गए, बड़े पोस्ट पर चढ़ गए, कौन पालन करता है, बात करते हैं। ऐसे कई घटनाएं घटी है, एक दो चार पांच नहीं है, बहुत घटना घटी है। देखा मैंने, तो आप को चिंता करते हो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, एकदम आखिरी बीमारी मुझे पेशर बीमारी बाकी है, मेरा एक पेट की बीमारी है, पेट की क्या बीमारी है, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश देशांतर हो जावे, दिन भरे पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। ये कुआ है महाराज, ऊपर से भरे नीचे से धरे मिला, ना तो वही खड़े हो जाओ, शाम को भरे सुबह खा ली, सुबह भरे शाम को खा ली, पता नहीं चलता इसके भरने कारण आप क्यों आए होते। सचिव बोलते महाराज पेट रहा हो, मेरे पेट वाला ये इतना कूप है बड़ा भारी, डेढ़ दिन तेरे जान जान बटे तय करते हैं, क्या फिर चिंता पेट रही, अरे छोरा छोरी पैदा हो जाए इसकी बड़ी चिंता, वो लूप लगाते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, नसबंदी करते हैं, क्या पाप करते हैं, जिसका पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण देश देश में दर्द हो जावे। ये दो बीमारी, एक तो आंख की बीमारी, एक पेट की बीमारी, पहुंचे भगवान के पास के महाराज अब क्या करे, तो कहा देखो तुम्हारे दो बीमारी देते हैं, पेट के लिए तो प्राण देते हैं, तुम्हारा मेरा जात्यायुर भोग पातंत्र योग दशा में लिखा है कि जन्म होगा, आयु होगा, भोग होगा, ये कर्म लिखा है, पंचायतानी सृजन थे गर्भस्थ शेव देह, गर्भ में आ उसे हो जाता है, वही होगा, वैसे आयु होगी, वही जन्म होगा, सुख दुख आएगा, आपद होगी, सही काल ऐसा होगा लिखा है। ज्योतिष में वैसे लिखा है, धनी आदमी है, बहुत धनी है, पर अन्न नहीं खा सकता, रात में बद देते हैं। ये शिकारी कहते हैं शिकार बैठे जहां जल पियन, या बैठे वो दी बांध नींद घुट बैठे नहीं बैठे इंसान मरता तीसा मरते मृग मारे टिके मरता मांगे नीर जल देवल वालों से आय कर रहे अथवा भय आम ईशो पेट जरो पी वैद्य डॉक्टर भर दे नहीं पी दे नीर जल जर हो जाए। धनी आदमी है खाने वास्ते अन्न नहीं देते, डॉक्टर मना कर देगा तो मर जाएगा, ये पानी पीने को नहीं देते, पेट में जलोदर हो गया पानी बहुत मर जाएगा, धन में घरा ही पैसा पास में पड़ा है, पानी कौन करेगा, तो भूखा मरो तो मरना ही पड़ेगा, लाखों करोड़ रुपया होते हुए अन्न नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, छत्ती झूठे तो पानी कौन करेगा, अर चली है जैसा क्या होगी, तो ऐसा पेट है मरे हम क्या करें। तो भगवान ने कहा दो पूजा देते भाई, एक देते प्रारब्ध एक देते पुरुषार्थ, एक तो प्रारब्ध हो साल तो पेट भरने के लिए प्रारब्ध की मुख्यता है, पेट भरने के लिए प्रारब्ध की मुख्यता, और आंख के लिए सत्संग सत्सात भजन ध्यान ये करो, ये आंख खुलने के लिए तुम्हारा चेत हो जाएगा, आंख खुल जाएगी ठीक तरह से। तो जिन्होंने पूजा ठीक ली प्रारब्ध के अनुसार रहते हैं, मिलता खाते हैं, कमाल देते जमने दिया उसमें संतोष करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, तत्व को समझते हैं, आंख भी खुल गई, पेट की बीमारी दोनों कम हो गई। करते क्या है पुरुषार्थ सब लगा दिया, पुरुषार्थ लगा धन कमाने में, और भजन ध्यान करो मना लिखा हुआ नहीं, अरे राम राम करो सौ मुंडो तालो है महाराज मार दो सौ मुंडो तालो, ताल में तोल भी लियो सौ मुंडो, भजन तो भाव ने मर्जी में अच्छा काम देखो मैं किया गया भगवान ने कर दिया उनका मारे के आती बात। भरत जी महाराज आए के कैसे मिले के कहती है तात बात हम सभी सुधार, मैंने सब सुधार ली, अब तुम रात में भी बैठो, तात बात हम सभी सुधारी भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायता मंथरा ने किया वो काम मैं ठीक कर दिया, कसुक बीत बीज बीत बात बिगाड़ कुछ भगवान ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता स्वर्ग से ले ये भगवान ने कर दिया या सुधार दिया मैंने, ये के कही बुद्धि है मैं सुधार करूँ मैं पालन करूँ के कही बुद्धि है, इनमें के ही नाम नहीं मिलेगा, वो राम जी की माँ ही, राम जी को गोद खिलाया जिसने, राम जी गोद में सोते थे के कई माँ के कई नाम कोई बात मत बोलो भाई बेचारा संसार से ना सुधरा, ये बुद्धि है कि मैं सुधारी शुरू का मैं सुधारी हूँ मैं सुधारी हूँ। राम जी ने क्या कहा जब जो आए घर पर तो क्या कहा वशिष्ठ जी के सामने बंदे को नमस्कार करो सभी सिखाए नमस्कार सिखाए बंदर कहते हैं नमस्कार बंदर भाई ये वशिष्ठ जी है ये वशिष्ठ कुल गुरु हमारे पूज्य हमारे इनकी कृपा दे हमारे हमारी विजय हुई है गुरु मधारी कृपा से ये गुरु जी है नमस्कार करो तुम और गुरु जी को परिचय दे दे महाराज ये है महाराज ये सखा है मेरे मित्र है भये सामर सागर का मेरे समर रूपी युद्ध में तो सागर था उसका बेड़ा ये बने इन्हीं कारण से हमने विजय की बेड़ा तो ये बने अरे कृपा वशिष्ठ जी की बाबा जी कुछ किया ही नहीं एक ही मैं किया सब जो मैं किया एक ही है और कंस है ये नाम है कंस नाम है कितना कंस नाम है बोलो कोई भाई बहनो बोलो मामा था वो माँ थी सुनिए मामा माँ बड़े प्यारे में छोड़ा हूँ माँ प्यारी होती है मामा डबल माँ माँ माँ डबल माँ होती मामा जी आए मामा जी आए बड़ी खुश सर पूछ दे नारायण मेरे मामा जी आए माँ का भाई है कितना प्यारा लगे बताओ आपको मामा जी आओ तो कितना अच्छा लगे माँ का भाई है ना ये माँ और वो डबल माँ मामा तो पुड़िया दी दो तो देखो पेट के लिए प्रारब्ध की प्रधानता है काम करो पर मिला प्रार्थ के अनुसार एक ही बाजार में रहता हुआ बड़ो बड़े कमाते हुआ